Простите, простите, сама не вгадаю. Чи це стає крити, чи те, що голубка пива, чи це стає дівчина, те, що любила.